Günaydın. Haftanın son gününe geldik. Bugün Cuma. Hemen bir güncelleme ile başlayalım. Salih Madra tarafından Türkiye'nin zeytinliklerinin ölüm fermanına hayır talebiyle başlatılan kampanyayı beraberce takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Soma'da zeytin ağaçlarının hukuksuzca kesilmesi üzerine halk harekete geçti. 16 Ekim'de yapılan eylemle basında yer alan haberler şöyle. Soma Yırca köylüleri bugün Greenpeace eylemcileriyle birlikte Manisa Valiliği'nin önünde eylemdeydi. Soma'da kurulması planlanan kömürlü termik santral için son bir haftadır hukuksuz bir biçimde yüzlerce zeytin ağacını kesen Colin Şirketler Grubu hakkında yeterli önlemi almayan valiliğin önüne kesilen zeytin ağaçlarından 5 tanesini getiren grup "Zeytinimi kesme" yazılı pankart açtı. Greenpeace avukatı Deniz Bayram, Manisa valisi, Soma kaymakamı, ilçe jandarma komutanı, Soma ilçesi tarım müdürü hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Basın açıklamasına CHP Manisa milletvekili Özgür Özel de katıldı. Öte yandan Manisa valisi Erdoğan Bektaş dün Twitter üzerinden Greenpeace'e verdiği yanıtta acele kamulaştırma kararına dayanak göstererek ağaç kesiminin yasal dayanağı olduğunu savundu. Oysa acele kamulaştırma kararı süreci henüz tamamlanmadı. Greenpeace'in kararı açtığı iptal davası ise sürüyor. Şirketin imar planı yok ve Tarım Bakanlığı bölgenin tarım dışı kullanımına izin vermemiş durumda. Acele kamulaştırma kararını şirkete ağaçları kesme hakkını vermediğini söyleyen Greenpeace avukatı Deniz Bayram, çünkü kanunlara göre zeytinlik alanlar acele kamulaştırma kapsamına giremez. Bu nedenle buradaki acele kamulaştırma kararına karşı zaten davamız sürüyor. Bu projeyle ilgili kurumlara sorduğumuz her soruya aldığımız yanıtta ayrı bir skandalla karşılaştık. Tarım Bakanlığı yazılı olarak bize bölgenin tarım dışı kullanımına izin vermediğini açıkladı. Şirketin henüz bir imar planı da yok. Ancak şirket ağaçları keserek cezasını öderim, ağaçları da keserim yaklaşımıyla hukuksuz ağaç kesimine devam ettiriyor. Şirketin amacı oradaki zeytinlikleri yok ederek gerekli izinleri daha kolay almak ve hukuksal süreci boşa çıkarmak. Yetkili birimler de buna göz yumuyor. Yasa dışı ağaç kesimine engel olmak için alanda tüm engelleyici tedbirler alınmalı, şirketin zarar verici eylemleri önlenmeli. Valilik başta olmak üzere tüm idari birimleri hukuksuz ağaç kesimi ve tarım alanlarının tahrip edilmesine karşı görevlerini yerine getirmeye ve yetkilerini kullanmaya çağırıyoruz dedi. Colin Şirketler Grubu bölgede kurmak istediği kömürlü termik santral için ilk olarak 17 Eylül gece yarısı alana girerek iş makineleriyle 13 ağacı yıkmıştı. Bunun üzerine köylüler o günden sonra zeytinliklerini korumak için çadır nöbeti başlattı. Ancak 14 Ekim Salı sabahı şirket bu kez alana testerelerle gizlice girerek ağaç kesimini hızlandırdı. Jandarmanın müdahalelerine rağmen şirket bu hafta boyunca 500'e yakın ağaç kesti ve köylülere tüm ağaçları keseceğini duyurdu. 2 gün içerisinde Yırca'da 500'e yakın zeytin ağacı hukuksuz bir biçimde kesildi. Kampanyayı şu anda 153.583 destekçi imzalamış bulunmakta. Siz de henüz imzalamadıysanız change.org/zeytinhayattır adresinde imzalayabilir ve sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşıp zeytinliklerimizin korunmasına karşı mücadeleye imzanızla destek olabilirsiniz. Salih Madra'nın zeytinhayattır adresinde süren kampanyası devam ediyor. Güncellememizden sonra gelelim günün ilk haberine. İstanbul'dan Mücahit Avcı İçişleri Bakanlığı'na sesleniyor. Yeni çipli kimliklerin 18 lira olan bedelinin kaldırılmasını talep eden Mücahit diyor ki, Aralık ayından itibaren dağıtılmaya başlanacak çipli kimlik kartı ile birlikte 1976 yılından beri hayatımızda olan mavi ve pembe nüfus cüzdanları geçerliliğini yitiriyor. 10 yıl kullanım süresi olan yeni kimlik kartlarıyla vatandaştan periyodik olarak para kazanmayı amaçlamakta olan devlet, vatandaşa hizmet görevini de ihlal etmektedir. Her vatandaşın vergi ödemek gibi bir görevi varsa, devletin de vatandaşa hizmet etme görevi vardır. Vatandaşı gelir kapısı olarak gören bu uygulamayı sona erdirmek için kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz, diyor Mücahit açmış olduğu bu kampanyasında. Sıradaki haberimiz için şimdi İstanbul Güngören'deyiz. Yaşar Yılmaz tarafından başlatılan kampanyanın talebi, İzzet Ünver Lisesi'nin bağışçısının adı ile türünün Anadolu Lisesi olarak devam etmesi. Yaşar diyor ki, İstanbul'da daha ilçe olmadan önce var olan 40 yıllık geçmişe binlerce mezuna sahip İzzet Ünver Lisesi tarihi karışıyor. İzzet Ünver Lisesi adından da anlaşılacağı üzere İzzet Ünver Beyefendi tarafından eğitime kazandırılmış bir okul. Şimdi de adı siliniyor bu okuldan. Okul henüz 1992 yılında ilçe olmuş, Güngören'de bulunuyor ve binlerce mezun vermiş şu ana kadar. Büyük bir araziye kurulmuş olan okulun bahçesine 90'lı yıllarda ikinci bir bina yapılmış. Son yıllarda ise binanın birisi İmam Hatip Lisesi'ne dönüştürülüyor. İzzet Ünver İmam Hatip Lisesi'ne 24 derslikli bir bina tahsis ediliyor. Adaletsizlik burada da kendini gösteriyor. İmam Hatip'e 24 derslik tahsis ediliyor. Öğrenci sayısı 700 civarında. Eski binadaki İzzet Ünver Lisesi'nde ise 26 derslik bırakılıyor ama 2500 öğrenci eğitim görüyor. Bu da yetmiyor. Şimdi de İzzet Ünver Lisesi'nin adı Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi yapılıyor. Sakın ola ki okula gittiğinizdeki eski binada yer alan İzzet Ünver Lisesi tabelasına kanmayın. Çünkü bu tabela geçici. İzzet Ünver Lisesi'nde 9. ve 10. sınıf öğrencisi olmayacak. 2 yıldır yeni kayıt alınmıyor. Yeni gelen öğrenciler Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geliyor. Mevcut öğrenciler mezun olunca yani 2 yıl sonra 40 yıllık İzzet Ünver Lisesi tarihe karışmış olacak. Amaç İmam Hatip Lisesi açmak, vatandaşın talebine cevap vermek değil. Amaç zorlama yapmak, vatandaşın elinden okulunu almak ve geçmiş kazanımlarını tamamen yok etmek. Amaç İzzet Ünver gibi Cumhuriyet tarihine damgasını vurmuş, eğitime yatırım yapmış insanların adını tümden silmek ve unutturmak diyor Yaşar bu kampanyasında. Ve günün son haberi için şimdi Sakarya'dayız. İbrahim Lale, şehit ve gazilerin kullandığı toplu ulaşım kartlarının tasarımının değişmesini istiyor ve bu doğrultuda bir kampanya başlatmış. Bakalım neler söylüyor. Yeni ücretsiz seyahat kartlarına ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca son şekli verilmiş olup, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İslam, şehit yakını, gazi vazife ve harp malullerine verilecek ücretsiz seyahat kartlarının bu ayın sonuna kadar dağıtılacağını açıklamıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni ücretsiz seyahat kartı tasarımına şehit yakını, gazi, gazi yakını, vazife malulü yakını ibarelerinin hepsini tek kimliğe yazarak gazilere, şehit yakınlarına ve ordu emniyet malullerine büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu şekilde çıkacak ücretsiz kartlar bizleri rencide etmektedir ki kimin ne olduğu belli olmamaktadır. Ücretsiz karttan ziyade kendimizi tanıtım kartı olacaktır. Yeni ücretsiz seyahat kartlarının yeniden düzenlenmesini ve belirtildiği şekilde ayrı olmak üzere kartlarda ibarelerin yer almasını talep ediyoruz, diyor İbrahim bu açmış olduğu kampanyasında. Her alanda toplumsal mücadele ve halk hareketleri devam ediyor. Siz de değişimin bir parçası olmak isterseniz change.org'da bir kampanya başlatabilirsiniz. Esen kalın.